Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад рагнеды да касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 26. Кніжнік Галляш Капіевіч. У канцы 17-го стагоддзя на царскі трон у Расіі сеў Пётр I. Цар добра разумеў культурную і навуковую адсталасць сваёй краіны ад Европы, часткою якой было вялікае княства літоўскае. Каб павучыцца ў блізкіх і далёкіх суседзяў, Пётр I з вялікім пасольствам выправіўся за мяжу. Цар вельмі здзівіўся, што амаль ува ўсіх буйных еўрапейскіх гарадах працавалі друкарні. Яны выдавалі самыя розныя кнігі – рэлігійныя, навуковыя, падручнікі, слоўнікі, мастацкія творы. У велізарных уладаннях Петра было ўсяго тры друкарні, якія выпускалі літаратуру для цэркваў. Паслы бачылі бібліятэкі з тысячамі тамоў. Расейскаму цару было, відаць, няёмка ўспамінаць, што ягоны бацька, Алексей Міхайлавіч, меў усяго 14 кніг. Трапіўшы ў галандскі горад Амстэрдам, Пётр I вырашыў распачаць там друкаванне неабходнай для Расіі літаратуры. Цару пашанцавала. Ён дачуўся, што в Амстэрдаме займаецца друкарскай справою адукаваны беларус, які апрача роднай мовы валодае польскай, нямецкай, галандскай, лацінскай і расейскай. Гэтага вучонага чалавека звалі Галляш Капіевіч. У дзяцінстве падчас вайны Рэчы Паспалітай з Расіяй царскі баярын вывез яго на чужыну. Хлопчыку часта сніліся родныя мясціны, сябры, ласкавы кот Базыль і бацькоўскі дом, які спалілі расейскія стрэльцы. Толькі праз 6 гадоў Галляшу пашчасціла вярнуцца з маскоўскай неволі да хаты. Капіевіч вучыўся ў заснаванай Янушам Радзівілам славутай Слуцкай гімназіі. Яна давала амаль такую самую адукацыю, як і універсітэты. Неўзабаве Галляш сам пачаў выкладаць у гімназіі. Але маёнтак Капіевічу трапіў у рукі ворагаў. Малады настаўнік мусіў надоўга пакінуць радзіму. Пасяліўшыся ў Галандыі, Галляш хутка асвоіў кнігавыдавецкае майстэрства. Ён пазнаёміўся з вядомымі еўрапейскімі вучонымі, перапісваўся з нямецкім філосафам Лейбніцам, які быў першым прэзідэнтам Берлінскай акадэміі навук. Сустрэўшыся з Пятром I, Галляш пагадзіўся дапамагчы яму. Ён хацеў, каб навука прыйшла і ў непісьменную Расію. Капіевіч спадзяваўся, што адукацыя зможа выправіць да лепшага жорсткія расейскія парадкі і норавы жыхароў. Першым чынам усходнім суседзям трэба было даць падручнікі. Наш земляк меў непростую задачу. Трэба было не толькі падабраць патрэбныя кнігі да перакласці іх на расійскую мову. У Расіі дагэтуль не існавала многіх слоў, якія называюцца навуковымі тэрмінамі. Але Капіевіч не разгубіўся. Ён сам прыдумаў дзясяткі тэрмінаў, якімі дагэтуль карыстаюцца расейцы. Першай выдадзенай Капіевічам кнігаю стаў падручнік гісторыі. Гэта было не выпадкова. Асветнік беларус добра разумеў, што чалавека, які не ведае гісторыі, нельга назваць адукаваным. Цар Пётр збіраўся ваяваць і хацеў хутчэй атрымаць кнігі, патрэбныя якраз для гэтага. Капіевіч мусіў выдаць падручнікі вайсковага майстэрства і мараплавання. Але ён сказаў цару, што трэба друкаваць і іншыя кнігі, бо людзі нараджаюцца найперш не для вайны, а для мірных справаў. Галляш падрыхтаваў і выпусціў буквар, першую друкаваную расійскую арыфметыку, падручнік астраноміі да першую ў Расіі карту зорнага неба. З друкарні нашага суайчынніка выйшлі расійская і лацінская граматыкі, расійска-лацінска-нямецкі і расійска-лацінска-галандскі слоўнікі. Побыць з расійскімі словамі у яго кнігах часта пракідаліся і беларускія. Капіевіч упершыню увёў у расійскі друк арабскія лічбы. Раней лічбы абазначаліся ў нашых усходніх суседзяў літарамі. А яшчэ асветнік, які сам пісаў вершы, пераклаў і надрукаваў свае ўлюбёныя творы старажытнагрэцкіх пісьменнікаў Эзопа і Гамера. У Беларусі іх чыталі ўжо ў часы Ефрасіні Полацкай, а ў Расіі гэтых славутых аўтараў зусім не ведалі. Да ўсіх гэтых выданняў Галляш Капіевіч пісаў цікавыя прадмовы і пасляслоўі. Там ён тлумачыў, як важна чалавеку быць адукаваным, а не пісьменных людзей параўноўваў са сляпымі кратамі. Вялікай заслугаю Капіевіча было стварэнне новага друкарскага шрыфта. Ён узяў за аснову шрыфт свайго выдатнага папярэдніка Франціска Скарыны і зрабіў яго яшчэ прыгажэйшым. Літары сталі больш круглыя і зручныя для чытання. Пётр I упадабаў шрыфт Капіевіча і зацвердзіў яго ў Расіі ў 1708 годзе. Новыя літары назвалі беларускай азбукай. Як вы ведаеце, асвета і культура тады ішлі ў Маскоўю найперш з вялікага княства. Беларусь можна назваць культурным мостам, дзякуючы якому еўрапейскія дасягненні траплялі да адсталых суседзяў. Шрыфтам Галляша Капіевіча і сёння карыстаюцца беларусы, украінцы, расейцы, балгары, сербы, македонцы.